akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 czerwca. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 900 interwencji strażaków po burzach. Wiatr uszkodził dachy na kilkudziesięciu budynkach. Rosjanie nie mogą latać ani jeździć do Gruzji. Dekret wydał prezydent Putin. Dwa miesiące po operacji serca Mick Jagger znów koncertuje. 920 interwencji straży pożarnej w ciągu ostatniej doby z powodu burz. Tylko wczoraj przy usuwaniu ich skutków pracowało 4700 strażaków. Wypompowywali wodę i usuwali powalone drzewa. Najczęściej do akcji wyjeżdżali w województwie śląskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wiatr uszkodził bądź też zerwał dachy na 56 budynkach, w tym 46 budynkach mieszkalnych. Strażacy, wykorzystując folii i plandeki, zabezpieczyli wszystkie te budynki. Dziś burze z deszczem, a nawet gradem prognozowane są dla południowo-wschodniej Polski. Deszcz może być ulewny, przestrzega synoptyk Mateusz Barczyk. Tam w tych burzach sumy opadu mogą punktowo znowu sięgać tych 40 mm. Oczywiście burzom może towarzyszyć grad i porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę. Odetchniemy od upałów. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26 stopni. Największy rosyjski przewoźnik Aeroflot wstrzymuje od 8 lipca rejsy do stolicy Gruzji. Rosyjskie biura podróży nie będą sprzedawać wycieczek do tego kraju. Dekret wydał prezydent Władimir Putin, powołując się na względy bezpieczeństwa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że zakaz lotów jest działaniem wymuszonym, podjętym w związku z ekstremistycznymi akcjami w Tbilisi. W czwartek w stolicy Gruzji doszło do starć z policją przed budynkiem parlamentu. Rannych zostało co najmniej 240 osób. Ludzie demonstrowali przeciwko obecności rosyjskiego deputowanego, który w gruzińskim parlamencie przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego. Koalicja gruzińskich partii opozycyjnych zażądała dymisji ministra spraw wewnętrznych i szefa służby bezpieczeństwa oraz uwolnienia zatrzymanych uczestników czwartkowych demonstracji, a także rozmów na temat wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Wczoraj wieczorem demonstranci znów zebrali się przed parlamentem w Tbilisi. Dwa miesiące po operacji serca Mick Jagger znów na scenie. Brytyjska grupa rockowa The Rolling Stones rozpoczęła trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Wczoraj grali w Chicago. The Rolling Stones wystąpili na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie Soldier Field. Koncert rozpoczęli od utworów Street Fighting Man i Let's Spend the Night Together. Witając się z 60-tysięczną publicznością, Mick Jagger przypomniał, że to już jego 8. występ na tym stadionie. Z komentarzy i klipów wideo umieszczanych przez widzów w mediach społecznościowych wynika, że wokalista The Rolling Stones był pełen energii i nie okazywał żadnych problemów zdrowotnych. Amerykańska trasa koncertowa No Filter Tour z klasycznymi hitami Stonesów miała rozpocząć się 20 kwietnia. Pod koniec marca Mick Jagger dowiedział się jednak, że musi przejść operację wymiany zastawki serca. Zabieg odbył się na początku kwietnia, już miesiąc później artysta wstawiał na Twitterze krótkie filmy z prób przed powrotem na scenę. Chicago jest pierwszym z 15 amerykańskich miast, w którym wystąpią Stonesi. Bilety na wszystkie koncerty są wyprzedane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Nasi młodzi piłkarze robią furorę na Mistrzostwach Europy do lat 21. Po dwóch zwycięstwach w grupie do awansu do półfinału turnieju we Włoszech i kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio brakuje naprawdę niewiele. Nawet minimalna porażka może dać jedno i drugie, ale najlepiej po prostu dziś nie przegrać z Hiszpanami i wtedy nie trzeba będzie się oglądać na innych, mówi skrzydłowy kadry Konrad Michalak. Jesteśmy mocni. Wierzyliśmy w to wszystko do końca, od początku. Myślę, że jesteśmy gotowi na wszystko i na pewno będziemy walczyć na boisku, a to, czy jakieś wyniki ułożą się pod nas, czy się nie ułożą, no to już nie zależy od nas. Mecz Polska-Hiszpania o 21:00. We wczorajszych spotkaniach w młodzieżowym Euro Rumunia 4-2 pokonała Anglię, Francja 1-0 Chorwację. 1-0 także w meczu rozpoczynającym Puchar Narodów Afryki. Egipt wygrał Zimbabwe, zaś Chile 2-1 pokonało Ekwador i zameldowało się w ćwierćfinale Pucharu Narodów, w ćwierćfinale Copa America. Nasi siatkarze dziś grają z Serbami, stawką punkty w tegorocznej Lidze Narodów. Wczoraj wymęczyli 3-2 z Argentyną. Mecz z Serbią o 17:00. Wtedy już będziemy wiedzieć, czy nasze szpadzistki zdobyły medal w drużynowym turnieju w szermierczych Mistrzostwach Europy.

Doktor Marek Dietl, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, po raz pierwszy w naszym studiu, bo z oddalenia już raz był. Dzień dobry. Tak, poseł Grzegorz Długi, Kukiz 15. A poza tym... Nie z oddalenia. A poza tym posłowie do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry, witam państwa. Adam Bielan, Porozumienie. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. I Patryk Jaki, właśnie bezpartyjny, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Polska zablokowała wpisanie wniosków. Właśnie dobrze, że panowie są europosłowie, bo chciałam zacząć od tego, że Polska zablokowała wpisanie wniosków z unijnego szczytu, które mówiły o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Poparły nas Czechy, Węgry, Estonia, część opozycji i organizacje proekologiczne ostro to krytykują. Dlaczego Polska uznała, że neutralność za 30 lat to cel zbyt ambitny? Adam Bielan. Diabeł tkwi w szczegółach. Wpisywanie takich ogólnych celów za kilkadziesiąt lat później przekłada się na bardzo konkretne decyzje, w których już nie potrzeba jednomyślności, w których Polska i inne kraje mogą być przegłosowane, a naszym zadaniem, zadaniem naszego rządu na forum europejskim jest zadbanie o to, żeby uczciwie były rozłożone koszty dostosowania tej polityki klimatycznej, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ona jest niezwykle kosztowna dla gospodarki, niezwykle kosztowna dla obywateli, bo oni na koniec dnia ponoszą koszty w formie czy podatków, czy rozmaitych dodatkowych opłat, jak to się dzieje choćby w Niemczech. I dopóki nasze interesy gospodarcze, interesy bezpieczeństwa naszych obywateli, mówimy tutaj przecież przede wszystkim o sektorze energetycznym, który wiąże się wprost z kwestią bezpieczeństwa, nie będą zabezpieczone, Polska nie może poprzeć tego rozwiązania, tym bardziej, że ono zostało wprowadzone w ostatniej chwili, jak na warunki europejskie, w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ewidentnie miało to związek z wynikiem wyborów europejskich w kilku krajach, przede wszystkim w Niemczech, gdzie Partia Zielonych uzyskała lepszy od oczekiwanego wynik. Przepraszam, że się wtrącę, ale była przygotowana taka strategia dla Unii Europejskiej na najbliższe lata i tam w dyskusji był też postulat dalej idący, bo to była gospodarka przyjazna klimatowi, czyli nie tylko neutralna, ale przyjazna i to właśnie... Ale te konkretne zapisy pojawiły się w ostatnich tygodniach. Powtarzam, w wyniku zmiany stanowiska Niemiec, które było spowodowane wynikiem wyborów europejskich, pani kanclerz Merkel i niemiecka chadecja zmieniły zdanie, chociaż pani kanclerz jeszcze kilka tygodni temu mówiła, że te zapisy są bardzo kontrowersyjne. No, jeżeli ktoś nas stawia pod ścianą w tak krótkim czasie, to nie może oczekiwać, że my zapomnimy o naszych interesach narodowych. Tym bardziej, że inne kraje bardzo twardo w innych sprawach tych interesów bronią. Przypomnijmy, że w Unii Europejskiej w ramach polityki klimatycznej przyjęto bardzo niekorzystne dla naszego kraju, nie uwzględniające naszej specyfiki, nie uwzględniające historii transformacji odniesienia, jeśli chodzi o poszczególne lata. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, ale właśnie między innymi ona ostro zaprotestowała. Jak państwo sobie wyobrażają osiągnięcie takiego celu bez kosztów bardzo, społecznych? Bardzo złe i szkodliwe stanowisko, sprzeczne z interesem Polaków, bo Polacy płacą zdrowiem za taką politykę antyekologiczną i trucie nie tylko nas, ale całej Europy wystawia nas na margines krajów cywilizowanych. Dobrze, to jest największe cywilizacyjne wyzwanie dzisiaj świata. Globalne wyzwanie. Ale jeżeli... jak państwo wyobrażają sobie osiągnięcie tego celu bez drastycznych podwyżek cen energii? A co za tym idzie bez obniżenia kosztów? Ale co nie jest prawdą poziomu życia obywateli? Bo zadaję pani pytanie z tezą. Jeżeli dzisiaj tracimy ponad 100 miliardów złotych, dlatego że rząd nie realizuje żadnych proekologicznych działań. Jeżeli importujemy w rekordowy sposób węgiel rosyjski, to jest stanowisko w interesie rosyjskich oligarchów, właścicieli i handlarzy. Dobrze, to teraz węglem, jeszcze raz zadam pytanie bez tezy. Proszę mi pozwolić, proszę mi pozwolić zadać pytanie bez tezy. Jak osiągnąć ten cel bez podwyżek cen energii? Bardzo prosty sposób. Nie likwidować zielonej energii, bo dzisiaj mamy takie działania. Nie sprowadzać rosyjskiego węgla i nie subsydiować nieopłacalnej i starej i kosztownej właśnie gospodarki opartej na węglu. Co więcej, nie wycinać lasów, bo jeżeli mówimy o neutralności klimatycznej, ona oznacza, że CO2 tylko powinno być limitowane, jeżeli chodzi o emisję, ale także powinniśmy czynić jak najwięcej, żeby wchłaniać, czyli rozszerzać i strefę zieloną i wprowadzać systemy pochłaniania CO2, czego też rząd dzisiaj nie robi, nie wspomaga i nie pomaga w finansowaniu takich instalacji. Przypominam, 103 miliardy złotych na to przeznaczone. Wydaliśmy 200 milionów złotych, czyli to nawet nie jest promil, to jest pół promila. To jest praca, którą jeżeli w tym tempie mielibyśmy wykonywać, nie wykonamy jej w ciągu 250 lat. A wyzwania są ogromne, bo każdy rok przynosi dewastację naszego środowiska. Wczoraj Inga, 13-letnia, okazała się mądrzejsza niż Mateusz Morawiecki i proszę z nią porozmawiać, jaką ma świadomość dzisiaj nasze młode pokolenie. Panie pośle, ale jeśli Platforma Obywatelska i partie koalicyjne wygrają wybory, to nic nie stanie na przeszkodzie, żeby państwo osiągnęli ten cel, prawda? Oczywiście, że nie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby intensyfikować działania w kierunku takiego celu. Nie ma zakazu. Mało tego, on powinien być jeszcze ambitniejszy. Patryk Jaki. Czy to, co mówi pan poseł, w mojej ocenie to jest jakieś rozdwojenie jaźni, bo po pierwsze udział OZE, czyli odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Polski jednak cały czas rośnie. I po drugie... Chwileczkę, będzie pan miał głos, wtedy będzie pan mówił. Po drugie, Polacy, jeżeli płacą, to płacą rzeczywiście w tej chwili, ale portfelem za złe decyzje rządów Donalda Tuska. Ja przypomnę, w styczniu 2014 roku, bo to jest ważne w kontekście dzisiejszych konkluzji, Komisja Europejska zaproponowała nowy plan dekarbonizacji, który zakładał m.in. redukcję CO2 o 43%. Panowie, czy panowie mogą zneutralizować swoje urządzenia? Ja tyle nie razy proszę. Może pan Patryk Jaki czyta z niego, ale, więc nie może. Ale inni bardzo. Też. Inni też mają. Może to pana boli, czytam to, co myście robili. I w styczniu 2014 roku zaproponowano nowy plan karbonizacji, który zakładał redukcję CO2 o 43% i nowy handel emisjami, nazywany parapodatkiem. I wtedy Senat, zdominowany przez Platformę Obywatelską, i to jest bardzo ciekawe, że pan poseł Halicki teraz się zreflektował, nie zgadza się z własną partią, bo Senat wtedy uznał, po pierwsze, ten instrument jako parapodatek i wezwał do odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej jako szkodliwych dla polskiej gospodarki. Wskazał, że realizacja tego planu doprowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej i likwidacji wielu gałęzi przemysłu, w tym szczególnie energochłonnych i tak dalej. I co jest potem? Potem odbywa się Rada Europejska. Panie pośle, czy nie jest ciekawsze zastanowić się, jak przybliżyć się do tego celu, niż teraz rozliczać opozycję? Nie, bo to są etapy. I następnie Rada Europejska, na której Donald Tusk mógł zawetować te szkodliwe dla polskiej gospodarki konkluzje, o których mówię, nie zrobił tego. Mimo, że twierdzi, że załatwił wtedy jakieś tam osłonowe działania, których do dzisiaj nie znamy i Polacy płacą za to portfelem. Dlatego dobrze, że wreszcie jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zawetował tak szkodliwe działania, które wtedy Donald Tusk nie miał odwagi zawetować. I dzisiaj opowieści o tym, oczywiście, że musimy dbać o środowisko, ale z drugiej strony pamiętajcie państwo, że nasza gospodarka ma charakter specyficzny, dlatego że w dużej części jest oparta na energii wytwarzanej z węgla. I my możemy zwiększać udział w OZE. My możemy zwiększać udział w OZE, proszę bardzo. Możemy zwiększać udział w wytwarzaniu energii w OZE, proszę bardzo, tworząc proporcjonalny bilans energetyczny, ale rzeczywiście, jeżeli my mamy rezygnować z ważnej części gospodarki, która obciąża nas kosztami, trzeba likwidować miejsca pracy, likwidować przemysł, jak wskazywał Senat zdominowany przez Platformę Obywatelską, to chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska, czy też instytucje europejskie zaproponowały jakieś programy osłonowe, jak robiono to już wielokrotnie w przypadku innych podobnych działań gospodarczych. Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć, że to, co opowiadają politycy Platformy, to jest naprawdę, w pierwszej kolejności powinni przeprosić za to, że musimy dzisiaj redukować efekty ich fatalnej polityki. Jarosław Kalinowski. Ten rok 2050 nie jest przypadkowy, o którym mówimy, bo mamy przyspieszenie w sprawach związanych ze zmianami klimatycznymi, i to takimi zmianami, które nie dotkną naszych prawnuków za 150 lat, tylko dotkną nasze dzieci i wnuki. Eksperci twierdzą, że jeżeli nie uda się wzrostu temperatury globalnej powstrzymać do roku 2050 o nie więcej niż 1,5 stopnia, wtedy uruchomi się coś w rodzaju reakcji łańcuchowej, której nie będzie można już zatrzymać. To nie jest coś, o czym rozmawiamy, jakaś bliżej niewyobrażona przyszłość. To się dzieje tu i teraz na naszych oczach i będzie dotyczyło naszych dzieci. Teraz kwestia cen energii. Pewnie senatorowie, którzy podejmowali tą decyzję czy uchwałę, o której przed chwilą pan poseł Jaki mówił, no nie wiedzieli, bo nie mogli wiedzieć, że ceny emisji, koszty emisji wzrosną i to bardzo wzrosną. I dzisiaj prawda jest taka, że energia produkowana elektryczna z węgla jest i będzie jeszcze droższa niż ta produkowana ze źródeł odnawialnych. Czyli mówienie przez pana premiera... Ale decyzje są. Jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Cena energii elektrycznej z węgla nie dość, że truje jako taka, znaczy emisję dwutlenku węgla, to jeszcze ta energia będzie droższa. Przecież przez handel emisjami. Tak? Ja panu nie przeszkadzam. Przypominam, że zakazu nie ma. Jeśli państwo będą współrządzić, mogą zbliżać się do osiągnięcia tego celu. Co do pewnych danych, żeby tutaj poprostować. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej emisja dwutlenku węgla globalnie, w całej Unii spadła. No, jak pamiętam, chyba 3%. Akurat w Polsce, jako jeden z nielicznych państw członkowskich, wzrosło o właśnie 3%. Emisja dwutlenku węgla. 35 z 50 państw miast w Polsce ma najgorsze zanieczyszczenie, najgorszą jakość powietrza. Prawie 50 tysięcy Polaków umiera przedwcześnie. I to jest wskazywanie Polaków na właśnie tkwienie w takiej strasznej sytuacji. Grzegorz Długi. Jeszcze jedno zdanie, bardzo ważne. Wskazywanie Polaków na śmierć. 4 lata temu ilość energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym w Polsce to było 11%. Teraz jest 9% przez politykę Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli w przyszłym roku nie będziemy mieli 15%, będziemy albo musieli kupować tą energię odnawialną, zieloną, nie wiem, z Niemiec, albo płacić wielkie kary za to, że nie wywiązujemy się z wcześniejszych zobowiązań. Grzegorz Długi, apeluje o krótsze wypowiedzi, bardzo proszę. No tak, na mnie trafiło. Jedno jest pewne, że te wypowiedzi moich tutaj szacownych poprzedników są kolejnym dowodem na to, że politycy nie powinni się zajmować rzeczami, które są trudne, czułe i naukowo poparte. Dlaczego? No bo tutaj w tych wypowiedziach słyszę, jak bardzo się miesza niską i wysoką emisję, jak bardzo się miesza smog z CO2 i tak dalej. To są zupełnie różne rzeczy, z którymi się w różny sposób walczy. Jeżeli my nie zrozumiemy tego, że walczyć należy w sposób mądry, w oparciu o naukę, a nie w oparciu o bieżącą politykę i wobec tego, jeżeli jedna partia mówi robimy to, to druga mówi coś zupełnie odwrotnego i nieważna jest nauka, no to mamy efekt taki, jaki mamy. Więc po kolei. Nakłady. Po kolei, ale krótko. No o kolei też możemy mówić. Nie tym razem. Rozpocznijmy od tego, mianowicie pakiet klimatyczny, który został przyjęty przez Polskę, jeżeli się nie mylę, w 2008 roku, jest pakietem, który niszczy polską gospodarkę. To jest pierwsze. I to trzeba powiedzieć wprost. On nie ratuje klimatu. I to też trzeba... Dlaczego pan poseł wrzuca od razu tę politykę? Dużo. Chciałbym, żeby każdy się wypowiedział. Żeby się nie przerzucał odpowiedzialnością. To jest nieistotne w tej chwili. Ważne jest to, że pakiet klimatyczny szkodzi polskiej gospodarce, a nie pomaga klimatowi. Unia Europejska produkuje niewielki procent CO2, bo w tej chwili mówię o CO2, nie mówię o smogu, żeby była zupełna jasność. Unia Europejska emituje stosunkowo niewielki ułamek CO2 i my, zmniejszając go tutaj jeszcze bardzo dobrze, tak tylko mówię. Równocześnie Chiny, Indie i tak dalej zwiększają. Wobec tego naprawdę choćbyśmy w ogóle wyeliminowali emisję CO2 w Unii Europejskiej, to dla kwestii klimatu to niestety znaczenie będzie miało minimalne. Bo to musi być, czyli pan to popiera pan decyzję nie, rządu? To musi być zjawisko tak? globalne, prawda? A nie ekonomiczne. Czy ja mogę dokończyć? Żeby pan dokończył, tylko pana pytam o konkluzję. Czyli popiera pan stanowisko rządu w tej sprawie? Za późno i za mało. Za późno i za mało. To jest cały problem. Jeżeli my nie przewidujemy tej całej reakcji, Niemcy emitują znacznie więcej CO2 z węgla niż Polska i jakoś nie mają z tego powodu problemu. Pan doktor Marek Dichtel teraz. No, panowie, proszę. Chwileczkę. I jeszcze jedno, bo słuchacze są wprowadzani regularnie w błąd. Tak zwane OZE, abstrahując od tego, że nie ma czegoś takiego jak odnawialne źródła energii, bo jakbyśmy wynaleźli je, to byłoby perpetuum mobile. Ale jak już będziemy mieli te perpetuum mobile, to wtedy inna rozmowa. Na polu się urodzi po raz kolejny. Natomiast odnawialne odnawialne źródła energii produkują energię na razie znacznie droższą niż normalna energia na przykład ze źródeł kopalnych. I na tym polega problem, że my nie gdybyśmy potrafili produkować ekologiczną energię w sposób tańszy od tych kopalnych, to nikt by w ogóle nie myślał o kopalnych. Każdy w sposób naturalny wolałby wybrać te ekologiczne źródła. Ale dlatego, że to jest drogie, dlatego niestety jest to taki trudny temat. A dlaczego to jest drogie? Bo nie ma nakładów na naukę. Gdyby te wszystkie pieniądze, które idą na tak zwaną ochronę klimatu, skierować na naukę, która by wypracowała nowe źródła energii, byłoby zupełnie inaczej. Ale wielkie koncerny żyjące, wielkie koncerny żyjące z tak zwanej ochrony klimatu, produkujące te wszystkie. Przepraszam pana doktora Bitna, chciałabym pana dopuścić do głosu, ale panowie nie są zainteresowani wysłuchaniem stanowiska pana oraz prezydenta w tej sprawie. Będę mówił w swoim imieniu jako jedyna osoba przy tym stole, która przyjechała do studia na rowerze, jak mnie mam i mam nadzieję, wie pan, ile pan CO2 swoimi płucami wyrzucił? No, jako astmatyk nie tak dużo, więc jestem dość tym zainteresowany, bo po pierwsze rzeczywiście staram się nie używać pojazdów napędzanych kopalnymi źródłami energii oraz jako astmatyk bardzo czuję, jestem na punkcie smogu i dość się tym interesuję, choć amatorsko, jestem ekonomistą, nie lekarzem. I rzeczywiście CO2 i smog mają ze sobą mało wspólnego. Jest smog w Warszawie, a nie ma żadnej systemowej elektrowni tutaj węglowej w okolicy, prawda? Więc to jest zupełnie dwie rzeczy są rozbieżne. Tak, we wsi właśnie, dokładnie, jak się spala na przykład, nie wiem, zużyty olej. Ja mieszkam na obrzeżach i też jest bardzo dużo smogu. Dokładnie, więc to rzeczy nie są powiązane. Węgiel. Drugi też problem, nie. Poza tym, co pan poseł Długi powiedział, nie węgiel, właśnie problem, że się nie spala dobrego węgla. Przepraszam bardzo. Cicho, bo pan powiedział dobre zdanie czasem. Tak, to właśnie, bo upadłem pana posła Długiego, więc pan nie raz nie rozumiem, że panowie chcieliby owacji czegoś w tym rodzaju, ale proszę jednak dać dokończyć. Problem z OZE w dzisiejszym układzie jest taki, że niestety jest to źródło niestabilne, więc musimy mieć tyle samo źródeł stabilnych, czyli węgiel, gaz, atom, ile mamy OZE, bo nie wiemy, ile będzie świeciło słońca i jak silnie będzie wiał wiatr, więc niestety OZE dzisiaj, tak jak jest technologicznie rozwinięte, niewiele rozwiązuje, ewentualnie wiatraki na morzu coś rozwiązują, tak systemowo. Skoro mamy ocieplenie, będzie coraz więcej, to chyba jest oczywiste. No tak, ale wciąż niestabilnie, a jako społeczeństwo my się nie godzimy się, że w zależności od siły wiatru będziemy włączać lodówkę bądź wyłączać, prawda? No tego raczej się nie zgodzimy. No. Więc problem jest taki, dokładnie jak powiedział pan poseł Długi, to jest kwestia magazynowania energii i kwestia znalezienia bardziej efektywnych na przykład paneli słonecznych, bo dzisiaj energetycznie panel słoneczny bardzo długo się zwraca, w sensie ile potrzeba energii na wyprodukowanie, a w warunkach polskich około 20-25 lat się to zwraca, bo po prostu mamy takie nasłonecznienie akurat, no nie jesteśmy we Włoszech po prostu. No to chociaż chciałbym pana zapytać o stanowisko prezydenta w tej sprawie, ponieważ prezydent został ostatnio zapamiętany kilka miesięcy temu z takiego zdania, które zostało odebrane w sposób jednoznaczny, a chyba jednoznaczne nie było, powiedział: ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych, głosy naukowców są bardzo różne. No i właśnie to zostało odebrane jako podawanie wątpliwości, że przyczynia się człowiek w ogóle do zmian klimatycznych. Człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych, natomiast nie jest to jedyne źródło tych zmian, są też takie mega trendy. Są cykle zmiany, po prostu, cykle, tak. Historia to pokazuje. Tak, mogliśmy prawda do Szwecji przez morze, ale to nie ma znaczenia w tej historii. Moim zdaniem w tej historii jest sprowadza się wszystko do tego, kto zapłaci za transformację energetyczną. I pomysł był taki, żeby zapłaciły kraje takie, jak Czechy czy Polska, które no, jako społeczeństwo no, nie wybieraliśmy Edwarda Gierka i który jest jednym z tych, który postawił bardzo mocno na przemysł węglowy i wyjście z tego, że tak powiem, cytując poetę i pomyśl spokojnie, kto naprawdę wygrał tę ostatnią wojnę. No my niestety tę ostatnią wojnę w sensie politycznym przegraliśmy. Byliśmy pod kontrolą sowiecką i teraz nasi alianci powinni mocniej się włączyć w pomoc w transformacji i rozwiązania. Czyli zmieniamy z pomocą, z solidarnością krajów Unii Europejskiej, które miały mniejsze kłopoty, tak? Tak, dokładnie. Te bogate kraje, które mogły wybierać swoją między innymi politykę energetyczną, powinny silniej to wesprzeć, a nie, tak jak słusznie mówi pan poseł Bielan, prawda, nie w ostatniej chwili wrzucać rzecz taką, która znaczy, jest po prostu bardzo ciężka. Dlatego mamy Gierka bis, czyli Morawieckiego. Uprzejmie przecież to jest państwa, paranoja, to jest absurd. Ale ja tylko przytoczę ci twojego wodza. To jest samobójcza polityka, która nas, Polaków, truje. trujcie dalej, Państwa, rozliczą was Polacy. Ostatnie, ale nie, ja tylko jedno zdanie, ja zacytuję Donalda Tuska, czyli wodza tutaj pana posła Andrzeja z 14 roku. Ja mogę dodać. Promocja i ochrona polskiego węgla to nie jest tylko slogan. Spółki nadzorowane przez Skarb Państwa budują kolejne bloki na węgiel kamienny. Spółki te nie mogą być nastawione wyłącznie na maksymalizację zysku. Musimy budować strategię i dla kopalni, i dla elektrowni. Dobrze, i tak dalej. Pan rozumie, tak, że ostatnia dekada, i półtora roku. Czy panowie nie rozumieją, że zakończyliśmy ten temat? Choruje planeta. To proszę pana, żyć cały ja czas w stanie podgorączkowym. Dlatego mówię, pan Donald nie będzie naprawdę pana wysoka temperatura. Dlatego ja naprawdę będzie musi choruje. Pan posłuchać pana Donalda Tuska, panie. Taką ziemię chce pan. Panowie, ja rozumiem. Dobrze, to ja sobie pójdę, dobrze? Ja mogę wyjść, panowie mogą to nie zostać. Nie chcemy, bo pani jest jedną kobietą w naszym towarzystwie. No właśnie, to jest. My się pobijemy bez pani. I tak kwot nie spełniamy, prawda? Tu jakieś kwoty powinny być zostać zachowane. Nie, tutaj, znaczy ja czasami w soboty się przebieram. Władza chłodni mają być kwoty. I robią taki tutaj rozgardiasz. Kobiety by tak nie zrobiły. Nie, od razu. Oczywiście. Mamy różne cisza i spokój. I pełna kultura, same damy. Adam Bielan, jakie są szanse, że nasz region będzie miał kawałek tego tortu, jakim są unijne stanowiska? Zależy, o jakie stanowisko pani mówi, każdy kraj. Ważne stanowisko. Każdy kraj, w tym oczywiście państwa naszego regionu. Nie mówię o komisarzu, który nam przysługuje. Będzie miał swoich komisarzy. Komisarze się różnią wagą spraw, którymi się zajmują, więc trudno ocenić, jakie będziemy mieć tak zwane portfolio. To tak naprawdę te negocjacje rozpoczną się w momencie wskazania przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dzisiaj po szczycie, po drugim już szczycie w sprawach personalnych. Bo a trzeci będzie 30 jeszcze? Tak, kolejny. Pierwszy odbył się tuż po wyborach. Wiemy, że idea forsowana przez kilka ostatnich lat przez dwie, trzy frakcje w Parlamencie Europejskim, czyli idea spitzenkandydatów, czyli takich kandydatów wiodących, jest martwa. Ona tak naprawdę w historii integracji europejskiej zapisała się tylko jeden raz. 5 lat temu rzeczywiście kandydat największej frakcji europejskiej partii ludowej, pan były premier Luksemburga, pan Juncker, został skutecznie przegłosowany przez Parlament Europejski w Radzie Europejskiej na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Po tym jednorazowym wydarzeniu widać wyraźnie, że państwom członkowskim, przede wszystkim Francji, dzisiaj nie zależy na tym, żeby ten model był kontynuowany i to oznacza, że wybór najważniejszych stanowisk wraca do Rady. To, co jest ciekawe, myślę, dla znawców problematyki europejskiej, to fakt bardzo silnego sporu między Francją a Niemcami, bo to prezydent Macron zablokował niemieckiego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana Manfreda Webera, ale co ważne, pan prezydent Francji również blokuje niemieckiego kandydata na szefa Europejskiego Banku Centralnego. Wszystko jest ciekawe, ale co dla nas z tego wynika? Jarosław Kalinowski. 5 stanowisk w tej chwili jest w tej puli tak zwanej politycznej, co do których ma być kompromis na posiedzeniu kolejnego szczytu, na posiedzeniu Rady. Szef komisji, szef Rady, wiceszef komisji do spraw polityki zagranicznej, przewodniczący parlamentu i szef Banku Europejskiego Centralnego. Ja pytam, co wynika dla obywatela, Polaka, obywatela Unii Europejskiej? Ważne jest to, kto będzie te funkcje pełnił i tu się z premierem w jakiś sposób mogę zgodzić, że ważne jest to, co ten konkretny kandydat, a za chwilę już osoba, która będzie pełniła funkcję, nie wiem, szefa komisji w pierwszej kolejności, szefa parlamentu, no jakie ma priorytety w głowie, bo jest, oczywiście on działa na rzecz Unii i wszystko to ładnie brzmi, no ale ważne jest też, jakie są jego osobiste poglądy. I to jest o tyle ważne. Natomiast no będą zachowane te europejskie, że tak powiem, standardy, parytet płci, no jak 5 stanowisk, to na pewno przynajmniej 2 kobiety będą. Będzie jakaś równowaga związana z regionami, na pewno z naszej części Europy będą osoby, bo już są rekomendowane. No pani prezydent Grybauskaite ma, z tego co słychać, znaczące szanse, żeby którąś z tych funkcji objąć. Ale podobno nie objąć. Ma poparcia naszej części. No, ale jeszcze trzeba będzie za chwilę decydować. wybrać, kto tą funkcję obejmie, bo tak czy inaczej z naszego regionu na te 5 funkcji myślę, że na pewno jedna osoba taką funkcję obejmie. No w tej chwili trwają te różne zabiegi. Każdy próbuje w tych blokach startowych ustawić się jak najlepiej. Pierwsi kandydaci, no okazuje się, że są tymi kandydatami, że tak powiem, zderzakowymi i teraz będą następni. Ja uważam, że ciekawym rozwiązaniem, które może się na końcu gdzieś tam ziścić, to na przykład będzie propozycja, no bo czasem gdzieś tam w kuluarach się o tym mówi, pani kanclerz Merkel jako szefowej Komisji Europejskiej. To w mojej ocenie było... Ale ona chyba nie jest zainteresowana. Ja nie, no, ale nie powiedziała zdecydowanie nie. Także gdyby coś takiego się pojawiło, to jestem przekonany, że na pewno byłaby zaakceptowana i dla Unii Europejskiej jako takiej byłaby to na pewno naprawdę świetna kandydatura i osoba. Patryk Jaki? Polska jest ciągle w grze. Wielokrotnie był konsultowany premier Morawiecki. Zobaczymy, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia. Aczkolwiek ja zgadzam się tutaj z przedmówcą, że może mniej istotne jest to, z jakiej narodowości będą konkretne osoby, które będą pełniły te funkcje, ale jak będą pełniły te funkcje. Bo Państwo wybaczą, no ale ja muszę to powiedzieć, no co z tego, że mieliśmy Donalda Tuska, ja nie potrafię jednej rzeczy wymienić, którą zrobiłby nie dla wiem, Polski. Nie wiem, czy Państwo wybaczą. Nie potrafię jednej rzeczy wymienić, którą zrobiłby dla Polski, a przypominałem, nie zrobił nic, jeżeli chodzi na przykład o bardzo szkodliwy pakiet dekarbonizacji dla polskiej gospodarki od lat. Dlatego tutaj są te rzeczy. Jeszcze korzystając z tego, że jestem przy głosie, to chcę sprostować swoją wcześniejszą wypowiedź. Rację miał pan poseł Kalinowski. Rzeczywiście minimalnie spada udział OZE, ale jest większy niż wskazywany. Andrzej Halicki o stanowiskach. O stanowiskach. Oj. Długo się jeszcze pan Jaki będzie musiał uczyć, ale nie chcę teraz już żadnej polemiki. Nie mamy czasu. Pana, raczej, tylko panerów by się nauczyć. Drodzy panowie. Proszę bardzo, będę udzielał również drodzy i porad w tej panowie, kwestii. Drodzy panowie. To jest jedyna rzecz, na której się pan... Panowie, to nie jest ring, proszę bardzo. Marszałek Bielan rzeczywiście opisał tutaj pewien mechanizm, zgodny zresztą z traktatowymi zapisami, czyli Rada Europejska rekomenduje uwzględniając wynik wyborów. Dziwię się tylko, że neguje to, co było istotą interpretacji tych zapisów w kierunku demokratyzacji, bo to przecież był wasz również postulat demokratyzacji, czyli zbliżenia instytucji europejskich i ich przedstawicieli do obywateli. Jeżeli instytucja, czy wskazanie tych kandydatów wiodących uważa pan za błąd, to jak pan inaczej chce pytać wyborców o priorytety i przyszłe funkcjonowanie wspólnych instytucji. Proszę, ja nie powiedziałem, że to jest błąd. Tak uważam, ale nie powiedziałem tego. Teraz problem fakt. Ale to ja tylko dokończę, a później pan odpowie. Ale prezydent Francji jest przeciwko demokracji. Wobec panowie czekają inne proces, tematy. Tak, w tym momencie podważa ten proces i uważam, że nie powinno być wyłaniania kandydatów na zasadzie widzimy się, ale teraz odpowiadam wprost. Budowanie porozumienia i koalicji ma charakter także programowy, nie tylko personalny. I jeżeli mamy tych trzech wiodących kandydatów trzech głównych ugrupowań, a one razem mają grubo powyżej wymaganego minimum, czyli te 400 kilkadziesiąt głosów. Tak zostanie w ramach tych trzech ugrupowań. Tak, oczywiście. To po to się toczą, w zeszłym tygodniu toczyły się rozmowy, niezakończone rzeczywiście finałem, by skończyły się przed 30, bo to jest ta kolejna data. I ja wierzę w to porozumienie, bo konsekwencją pierwszego porozumienia, czyli rekomendacji na najpierw ustalenia tej wspólnej matematyki, ale rekomendacji na szefa Komisji Europejskiej będzie wybór przewodniczącego parlamentu. Po ślubowaniu będziemy mieli 2 lipca taką możliwość i tak dalej. Czyli wypełnienie tego pakietu tych kluczowych stanowisk już konkretnymi nazwiskami z priorytetami tychże frakcji i osób. Chyba to jest logiczne. Nie warto tego procesu Panie burzyć. Pośle, po pierwsze, kandydat pańskiej frakcji, pan Manfred Weber, nie uzyskał ani większości w Parlamencie Europejskim, bo frakcja socjalistów, liberałów i zielonych wczoraj oświadczyła, że go nie popiera, ani nie uzyskał większości, nie był nawet bliski większości w Radzie Europejskiej. Dobrze, chciałbym, żeby po zdaniu powiedzieli pozostali panowie, ponieważ mam inny ważny temat. Grzegorz Długi, chce się w tej sprawie wypowiedzieć, czy nie, bo przymusujemy. Bardzo krótko, bo to jest najlepszy przykład, że politykę zamienia się w kwestie personalnych rozgrywek. Naprawdę, tu ktoś to powiedział i chyba jest w tym prawda. Mianowicie, naprawdę nie ma znaczenia, kto ważne co ma ten ktoś zamiar zrobić i co potrafi zrobić, bo na razie tutaj narodowość poszczególnych kandydatów, jak się okazuje, ma dla Polski przynajmniej średnie znaczenie, być może dla innych ma. Wobec tego bardzo bym chciał, aby te rozgrywki personalne nie były robione kosztem jakichś tam ustępstw. Jeżeli my na przykład będziemy wspierali jakiegoś kandydata i w zamian za to coś oddamy, to chciałbym wiedzieć, co oddajemy, z jakich ewentualnie argumentów rezygnujemy po to, żeby poprzeć takiego czy innego kandydata. Bardzo bym chciał, aby władza w tym zakresie była otwarta i mówiła wyraźnym tekstem. Na razie obawiam się, że te zakulisowe przepychanki niewiele pomagają naszemu krajowi. Marek Dyktyl w tej sprawie? Jestem prostym ekonomistą, nie znam się na tym i bardzo czekam na następny ważny temat. Ale ja nie mam dla pana ważnego tematu ekonomicznego. Natomiast chciałbym zapytać, czy prezydent jest bliski podpisania zmian w kodeksie karnym, które wzbudzają duże emocje, szczególnie bezwzględne dożywocie, panie doktorze. To nie jest temat ekonomiczny, ale przykro prawie. Mi, nie mam w swoim portfolio tematu ekonomicznego. Nie, bardzo dziękuję i to doceniam, że taki temat wycelowany w moją stronę, bardzo konkretny. No, według tego, według mojej informacji, pan prezydent jeszcze nie podjął decyzji. To jest taka decyzja, która jest taką indywidualną decyzją pana prezydenta, więc w tej chwili niestety nie mogę państwa wyposażyć w jakieś dodatkowe informacje. Bardzo nam przykro. To przy okazji powiem, żebyśmy ponieważ czas nas goni, żebyśmy powiedzieli, co się dzieje wokół Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wokół zbrodni popełnionej w Mrowinach, a właściwie w okolicach Mrowin. Otóż pan Adam Bodnar napisał w komentarzu, że użyte przez policję środki wydają się w tym przypadku, chodzi o zatrzymanie Jakuba A., nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, stanowiący przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki. Właściwie nie tyle on sam napisał, co jest to oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, które jest mu podległe. Zastosowanie kajdanek zespolonych i chwytu obezwładniającego było niepotrzebne, ponieważ zatrzymany nie stawiał oporu i to w zestawieniu z takim społecznym poruszeniem i oczekiwaniem najwyższych kar, a nawet żądaniem przywrócenia kary śmierci, wydaje się niektórym nie do przyjęcia. Adam Bielan, jak pan to odbiera? Sprawa w oczywisty sposób wzbudza olbrzymie emocje, wzbudzałaby emocje w każdym kraju, w którym ta zbrodnia by się, wyjątkowo okrutna zbrodnia by się wydarzyła. Ja wolałbym, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich i jego biuro kontaktowało się bezpośrednio z policją, bo myślę, że po oświadczeniu Rzecznika Policji bardzo dużo tych wątpliwości zostało rozwianych. Tego rodzaju kajdanki po pierwsze zostały użyte zgodnie z prawem, są stosowane zawsze przy osobach, które dokonały morderstwa, są podejrzewane o dokonanie morderstwa bądź przestępstwa z użyciem jakiegoś groźnego narzędzia. Tutaj te obie przesłanki były spełnione. Oczywiście polityczne kontrowersje wzbudza również fakt, że biuro rzecznika nie reagowało w przypadku aresztowania zabójcy choćby pana, świętej pamięci pana prezydenta Adamowicza, a mieliśmy analogiczną sytuację. Bardzo szybko ujawniono wizerunek tego człowieka. Również był on skuty kajdankami zespolonymi. Więc wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby instytucje państwa porozumiewały się między sobą, nie za pomocą mediów, nie poprzez wydawanie oświadczeń, tylko jeżeli rzecznik, jego biuro, jego współpracownicy mają jakieś wątpliwości, to powinni zadać te pytania bezpośrednio policji, bo powtarzam, po oświadczeniu rzecznika policji, Komendy Głównej Policji, pana Ciarki, myślę, że zdecydowana większość tych wątpliwości została rozwiana. Nie byłoby tych wszystkich emocji. Powtarzam, one są całkowicie zrozumiałe ze względu na znaczy, emocje zbrodnie. Były tak czy inaczej, tylko one poszły teraz w drugą stronę i się po prostu ścierają, prawda? Ja nie popieram tych ataków personalnych na pana rzecznika, szczególnie na jego rodzinę. No to jest bardzo nie fair. Owszem, natomiast cała sprawa zaczęła się od, oświadczenia, które było, mówiąc delikatnie, nieprzemyślane. Andrzej Halicki, czy ta zbrodnia, ta sprawa jakoś pana przybliża do, że tak powiem, przetrawienia tej kary, jaką jest bezwzględne dożywocie? Ja w ogóle kara musi być nieuchronna i to jest ważne, natomiast nie może mieć charakteru na jakieś zemsty, bo wcale nie na tym polega, czy linczu, mówię teraz o tych innych aspektach emocji, które mają miejsce, także w tym wypadku po ujawnieniu i po takim emitowaniu, nawet ja nie wiem czemu służą tego rodzaju filmiki, bo łącznie z informacjami, w którym areszcie, co, kiedy i tak dalej się ma dziać, więc tego na pewno być nie powinno i myślę, że jeżeli chodzi o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich, to między innymi temu służą te interwencje, by przywrócić proces, który miał miejsce przed kilkoma laty i przypomnę, że sam byłem inicjatorem, dlatego, że byłem członkiem delegacji w Strasburgu. Polska jest poddana w tej chwili monitoringowi, jeżeli chodzi o niewykonywanie i regres, jeżeli chodzi o kwestie konwencji przeciwdziałania torturom. To się bardzo mocno nazywa, ale to także są przypadki, już nie mówię o tych przypadkach śmierci czy użycia paralizatorów, przecież ich było kilkanaście, ale braku kontroli nad ale czy zgadza się pan, że to oświadczenie było przedwczesne i wynikające z niewiedzy? Nie uważam. Natomiast zwracam uwagę na to, że komisja na przykład w parlamencie, która została powołana właśnie w celu monitorowania działań policji z raportami, które nadzorowała także prokuratora, no właśnie służyła temu, żeby wprowadzać do policji psychologów, by nie było takiej silnej, takiej siły państwa. Panie pośle, ja panu zadam pytanie. Co będzie, jeżeli teraz zaszczuci policjanci przy kolejnej tego rodzaju, takim przypadku nie zakują podejrzanego kajdankami, dojdzie do jakiejś tragedii? Uważa co pan, będzie że wtedy? Na przykład wnioski o umarzanie takich przypadków jak we Wrocławiu i łagodzenie kar to jest właściwy kierunek? Ochrona także bandytów w mundurach. Ja nie mówię o tym przypadku, bo nie chcę stawać po stronie mordercy. Policjanta, którzy złapali groźnego przestępcę błyskawicznie. Mówię o tym, że nie wolno. Panowie pozwolą włączyć do rozmowy pozostałe osoby? Dawać przyzwolenia nie na pozwolę. Przekraczanie granicy prawa. Ale policjanci dbają również o pańskie osobom, bezpieczeństwo pańskiej rodziny. Jeżeli ich teraz zaszczujemy i oni kolejnym razem panowie, nie zakują groźnego przestępcę nie zgodnie pan, z procedurami kajdankami, dojdzie do tragedii. Panie czy rozumie też, że ja mówię Patryk Jaki. Sytuacji osób niewinnych, wobec których to stosowano absolutnie niedopuszczalne. Ale to będzie sąd. Panowie, sąd będzie decydował o tym. Ziemia, co w tym sądzie się dzieje? Cieszę się, że pan Patryk Jaki na przykład zaostrzał kary dla osób znęcających się nad zwierzętami. Mamy przypadek prowadzenie przepraszam audycji. Bardzo. Mamy przypadek trzyletniego wyroku na przykład, jeżeli o to chodzi. A czy sytuacja, kiedy po wyższym wyroku niż wnosiła prokuratura. Mamy 2,5 roku w orzeczeniu wrocławskim. To jest właściwa sytuacja? No proszę sobie to porównać. Więc mówię o sytuacji, teraz, która powinna teraz mieć pomieszaliśmy miejsce, dwie sprawy. Chciałabym powrócić do sprawy policji, zachowania policji podczas zatrzymania Jakuba A. i oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich. A to rozłożmy to oświadczenie na czynniki pierwsze. Pierwsza sprawa kajdanki zespolone. Mówił o tym kolega. Wystarczy tylko sięgnąć do prawa i można zobaczyć, że Adam Bodnar wydając to oświadczenie po prostu nie przeczytał. I kajdanki zespolone stosuje się w przypadku podejrzenia przestępstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia, tu miało miejsce i w przypadku, kiedy osoba jest podejrzana o przestępstwo z artykułu 148, to również miało miejsce. Dlatego w tym sensie to jest kompromitujące dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię związaną z dostępem do adwokata, również jest to kompromitujące dla Rzecznika Praw Obywatelskich, bo nie sprawdził. Wydał oświadczenia, nie sprawdził. Sytuacja wyglądała tak, że prokurator, że odczytano prawa tej osobie i on stanowczo powiedział, że nie chce adwokata, a mimo to prokuratura zwróciła się do sądu, żeby mu adwokata zapewnić. To dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich oskarża, nie sprawdzając tej rzeczy? Trzecia sprawa, jeżeli chodzi o ubranie. Praktyka postępowania w tego typu sprawach jest taka, że czynność ma mieć charakter dynamiczny, po to, żeby właśnie nie mógł osoba, która jest podejrzana o popełnienie takiego przestępstwa, nie mogła kopnąć, uderzyć policjanta, popełnić samookaleczenia i tak dalej. Od razu się go zanosi w miejsce przesłuchania i tam zapewnia mu się ubrania. I dokładnie tak było w tej konkretnej sytuacji. Również Rzecznik Praw Obywatelskich tego nie sprawdził. Dlatego w mojej ocenie sytuacja wygląda tak. że my mamy po prostu w tej chwili próbkę tego, jakby wyglądało państwo Platformy Obywatelskiej, gdyby wrócili do władzy. To znaczy, to jest tak, jeżeli w przypadku tak groźnego przestępcy policja nie używałaby kajdanek... Ale przecież Adam Bodnar jest rzecznikiem... Wybranym przez Platformę Obywatelską. No ale jest... jest którego zastępcą był pana kolega Marcin Warchoł? To jest, no i to jest, co? Jakim zastępcą? Ale to niech pan nie kłamie. Nie, no był przecież zastępcą, był w biurze rzecznika ale nie zastępcą. Nie był pracownikiem jeszcze od czasów pana Kochanowskiego. Warchoł pracował bardzo cienne osoby. Ale spasić się mają zadanie. Mam prośbę do pana posła Andrzeja Halickiego, żeby jego aktywność była choć troszkę porównywalna z aktywnością pozostałych osób, bo niestety nie jest. Jest wybijająca się. Obywatelski, którego zadanie jeszcze raz jest bronić. Ale cudownie, ale dlaczego mówimy jednocześnie? Ja mam prawo mieć opinię, mam prawo mieć taką opinię. Chcę państwu powiedzieć, że... chcę tylko państwu powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich kompromituje się nie po raz pierwszy tą instytucję, jako w ogóle instytucję konstytucyjną. I chcę, żebyście państwo wiedzieli, że dokładnie, ponieważ ja mam z nim bardzo długie doświadczenie współpracy, bo odpowiadałem za system penitencjarny w Polsce. I chcę, żebyście państwo wiedzieli, że to jest jakby typowy przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, w mojej ocenie, oczywiście podkreślam. I gdyby oni wrócili do władzy, to będą realizować swoją politykę. Zmniejszanie kar dla przestępców, w zakładach karnych głównie się troszczymy o osadzonych, a nie o funkcjonariuszy. Nie o tym rozmawiamy, ja bardzo proszę... Biedni przestępcy, a nie biedni policjanci. To jest taka filozofia po prostu. Dlatego ja chcę jeszcze raz powiedzieć, szkoda, że rzecznik Bodnar nie martwił się o policjantów, bo jak wchodzą do tego typu przestępcy, to zawsze ryzykują życiem. Szkoda, że rzecznik Bodnar nie mówi nic o rodzinie zamordowanej dziewczynki, która również się potrzebuje pomocy, a najbardziej jest skoncentrowany na tym, czy kajdanki były zespolone, czy nie. To po prostu skandal. Typowy przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz chcę powiedzieć. Jarosław Kalinowski. Pan jak pan to widzi? Jarosław Kalinowski. Jarosław Kalinowski. Czy panowie mogą mi pomóc, ponieważ naprawdę nie daję sobie rady z Andrzejem Halickim. Przyznaję się do porażki. Zrobić, panie nie, można go oblać wodą tutaj, to jest niegazowana, można go oblać. Jarosław Kalinowski. Mam nadzieję, że pani redaktor wybaczy i słuchacze, że tylko wspomnę, że w minionym tygodniu przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził, że w jego opinii przy pracach nad kodeksem karnym w kontekście tam kar za pedofilię między innymi został naruszony czy złamany regulamin Sejmu. No i teraz pytanie, co z tym zrobi pan prezydent? To tak tylko na marginesie, przepraszam. Chodzi o procedurę. A teraz do pana Bodnara i sprawa, o której w tej chwili mówimy. Ja mam wrażenie, że gdyby nie było jakiegoś problemu, to byśmy nad tym nie dyskutowali. Ale natomiast pewien problem jest, no problem jest, no dobrze, wszystko wskazuje na to, wszystkie znaki, że tak powiem, na ziemi i na niebie pokazują, że podejrzany jest rzeczywisty sprawcą. No ale sąd to oceni. Przyznał się do winy, to jeszcze też nie koniec, sąd musi tak czy inaczej ten ostateczny wyrok wydać. Nie dalej jak pół roku temu pewnie wszyscy żeśmy dyskutowali nad sprawą młodego człowieka, który 20 lat siedział w więzieniu, a okazuje się, że tej zbrodni nie popełnił. Ale on się przyznał do bycia w pewnym miejscu, gdzie zbrodnia została popełniona, ale nie do morderstwa. Nie chcę mówić, że to jest analogia. Emocje są naturalne, bo zbrodnia jest po prostu niewyobrażalna, z jaką mieliśmy do czynienia. I stąd te emocje w całym społeczeństwie i te różne wpisy, komentarze. Ja tylko dlatego pytałam o to, że zastanawia mnie efekt społeczny takiego oświadczenia. Ja nie jestem ekspertem w tej sprawie, ale mam wrażenie, że środki w tym pierwszym momencie mogły być użyte też, że tak powiem, jednoznaczne, żeby nie było dywagacji, czy mógł tam coś tam zagrażać policjantom, czy nie, ale no, widać było, że coś tam chyba było nie tak z tymi środkami. Tak mi się na pierwszy rzut oka wydaje. Natomiast mam obawę taką, że dzisiaj ten podejrzany rezygnuje z obrońcy, no, ale może się okazać za jakiś czas, że będzie skarżył nas wymiar sprawiedliwości za zastosowanie nieadekwatnych środków. No i albo nasz polski sąd będzie musiał się tym zajmować, albo jakiś trybunał, przepraszam, nie jakiś, Trybunał Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. To zupełnie jest niepotrzebne. A czy pan jest za bezwzględnym dożywociem? W sytuacji takiej? Za bezwzględnym dożywociem w sytuacjach drastycznych? Tak, uważam, że taka kara powinna być przewidziana, tylko nie dekretowana w kodeksie, że tylko tak i nie inaczej, tylko tak czy inaczej sędzia sąd tak, powinien zgodę. To chyba nie jest tylko tak, a nie inaczej. No tam różne są zapisy w stosowaniu kary. Nie, no oczywiście, że to jest sędziego. Nie, no niech pani pośle. No, Grzegorz Długi. Ja myślę tak, że oczywiście problem ten ujawnił dość specyficzną i trudną rolę funkcjonariuszy publicznych, że tak powiem, w etapie stosowania prawa. Rozpoczynając od prawa, sam artykuł chyba 15 ustęp 5 mówi o ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, mówi o stosowaniu kajdanek zespolonych, chyba wprost nawet je wymienia. Tak. I tu tylko lekko skoryguję pana ministra Jakiego. On nie mówi, że trzeba, czy musi być stosowany ten środek, on mówi, że może być stosowany. Więc jeżeli będąc na miejscu funkcjonariusze uznali, że jest taka potrzeba, to mogli to zrobić. Więc w tym sensie, jeżeli były takie potrzeby, a to pewnie dalsze postępowanie wyjaśni, no to nie złamali prawa. Jeżeli natomiast nie było takich potrzeb, no to oczywiście mogli stosować jakieś łagodniejsze te. Z tym, że mnie się wydaje, że problem z wystąpieniem pana rzecznika jest inny. Mianowicie on to zrobił w momencie i w sposób, który niestety wcisnął go, w cudzysłowie, że tak powiem, w konkretną opcję polityczną. I to było niepotrzebne, bo gdyby on dał przykłady szersze, mi się wydaje, że on po prostu gdyby można było szerzej pójść, rzucił kij w mrowisko w tej sytuacji, która gdyby była. Gdyby od razu podał kilka innych przykładów stosowania tych środków w sposób, ja nie mówię, że zły, ale być może wartych sprawdzenia. Począwszy od pana Miernika, który w sposób w ogóle niewyobrażalny się zachował na sali sądowej, obrzucając tortem sędziego, do którego zastosowano te same kajdanki, w tymże tym, skończywszy na sytuacji pani Blidy, gdzie nie zastosowano. Więc problem polega na tym, że każda sprawa jest inna. I jeżeli my upolitycznimy zachowanie policjanta w akcji, to naprawdę robimy sobie krzywdę. Mordercy w mundurach, czy też przestępcy w mundurach, pan Halicki powiedział, bardzo mocne stwierdzenie, uważałbym z tym. Ja mówię o policjanci bardzo często, siły, bardzo często ratują nasze życie, poświęcając swoje to życie. Oczywiste. Ale również jest prawdą, że bardzo często przesadzają. No właśnie. Wobec tego to jest zgoda. Dlatego odłóżmy tą bieżącą politykę. Ja bym chciał, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich też był rzecznikiem praw wszystkich obywateli. Nie pozwolił na to, że nie do końca przemyślanym wystąpieniem od razu się ustawia po jednej stronie politycznej, a szkoda, bo tak nie powinno być. To takim przykładem też mamy ostatnio orzeczenie sądu w sprawie pana Nesztuba, tak? Gdzie też od razu to się nam, to upolityczniło, ale proszę sobie wyobrazić inną sytuację. Proszę sobie wyobrazić, że to nie jest pan Nesztub, którego pozdrawiam, że to nie jest pan Nesztub, tylko że w tym miejscu jest radny PiSu. I co by się działo? Co by się działo? 20 lat. Wobec tego, do czego zmierzam? Nie wolno nam upolityczniać wymiaru sprawiedliwości i to działa w dwie strony, ani w tą, ani w tamtą stronę. Czy pan Marek Wicu powie hołk, czy coś w tym rodzaju? Coś w tym rodzaju, czyli jak porównywałem sposób działalności pana doktora Kochanowskiego, czy panią profesor Lipowicz, mówiąc chronologicznie, poprzedników pana Bodnara, to jednak ona była, bym ją określił jako bardziej refleksyjna. I tu takie ekspresje medialne Rzecznika Praw Obywatelskich po prostu nie służą autorytetowi tego urzędu. Być może służą, będą pomocne w jakiejś dalszej karierze pana doktora Bodnara, ale w tej chwili bym raczej apelował o po prostu większą refleksję i większą powściągliwość i tak jak słusznie pan Długi powiedział, wchodzenie w taką jakąś taki bieżący, tam ultrabieżący, twitterowy spór polityczny, nie służy autorytetowi tego urzędu i w tym sensie bym zachęcał pana doktora do większej powściągliwości. I niestety zakończyliśmy audycję. Bardzo żałuję, że nie porozmawialiśmy o tym, jak to klub PiS podtrzymuje lub nie podtrzymuje klubu Kukiz 15, bo to bardzo ciekawy wątek i inne. Panie redaktor, naprawdę chcę mnie zdenerwować. Pani tak wrzuca na Pani redaktor, przepraszam, była na kawie z Terleckim. Marek Witt, Jarosław Kalinowski, Adam Bielan, Andrzej Kalinowski, Patryk Jaki, Paweł Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Na przykład kupując MacBook Pro 13,3 cala z procesorem Intel Core i5 za 5599 zł lub kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,